Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Кастусь злёгку пачырванеў. Я разумею, што не добра, што я скраў. Але я паклаў той куфэрак 50 рублёў усё, што меў. Ды злодзей з мяне аказаўся ніякі. Дагналі, далі ў каршэнь. Добра, ў міліцыю не пацягнулі, але рукапіс я абараніў. І з дакладам пра Андрыеўскага мяне нават запрашалі на канферэнцыю ў Чэхію. Гэта ўсё азначае, што вы ад мяне не адчэпіцеся. Задумліва, але без варожасці прагаварыла Магдаліна. Кастусь моўчкі хітнуў галавою. Магдаліна тузанула сябе за касу. Мне трэба падумаць. Можа быць, што-небудзь і ўспомню. У аўтобусе, які вёз яе да дабрадзейнага Марка, Магда чамусьці сцягнула скос жоўтую і фіялетавую гумкі, і яе валасы ляглі звыклай неахайнай капой. Забірай зараз жа гэтае паскудства і нясі ў школу. Маці стаяла перад Магдай з мокрай анучай руках. Усю хату твой круг загадзіў. У клетцы бачыш, трымаць шкада. А ты ж у мяне пісьменніца. Падлогу памыць, ручкі ўпэцкаеш. Паслухайся хоць разумнага чалавека, я пра Марка кажу. Мяне ж ты за разумную не лічыш. Або забірай Карла, або я яго зараз жа з балкона шугану. Магдаліна прыгнечана маўчала. Маці, яшчэ не старая прыгожая жанчына, прыгорбіўшыся, пайшла на кухню. Атуль зараз жа раздалося адчайнае стракатанне машынкі друкаркі. Чарговая матчына халтура. У Магды не хапала сумлення, крыўдзіцца, вядома. Маці так ганарылася, што дачка паступіла ў маскоўскі інстытут, што выб'ецца ў людзі, а тут... Ні вучобы, ні працы, адзін крумкач. Когда опинулася перед подъездом своего дома, с тяжкой клеткой, захинутой пледом у черно-червоные кратки, в одной руце и парасоном у другой. Дождик перекресливал дорогу во всех напрямках, и идти кудысти, видовочно, не было сенсу. Белые анёлки обсели каштаны и подскоквали на прухких галинках, ловячи прозрыстые кропли. «Ха! Гэта ваша звычайная экіпіроўка для променаду?» У пытанні чуўся вясёлы жах і нават павага. Настырны Кастусь, сунувшы рукі ў кішэні мокрай наскрозь джынсовай куртачкі, белазуба усміхаўся. Магдаліна рэзка развернулася ў бок і рушыла амаль бягом па лужынах, абы сысці. Хаця дамы ў вас не шмат, але рэшткі выхавання ў ва мне так і змушаюць прапанаваць дапамогу. Магда спынілася. Ну і нахабнік. Яна, як мага больш пранізліва, зірнула ў Кастусёву вясёлыя вочы. «Прабачце, я вельмі спяшаюся». І тут падаў адчайны голас Карл Карлавіч. «Карвул!» І заварушыўся, аж Магда ледзь не выпустила клетку. «Ты, што гэта у вас там?» «Крумкач». Іван хмель пакінуў. «І куды ж вы яго несяце дажджом?» «У школу». «У школу ў жывы куток». Магдаліна раптам пачала неяк па-дзіцячы ўсхліпваць, стараючыся схаваць ганебныя слёзы ад непрыемнага суразмоўцы. Кастусь уважліва паглядзеў на дзяўчыну, нахіліўся, расхінуў посцілку на клетцы. Між прутоў паказалася моцная шэрая дзюба, зірнула чорная вочка ў колцы белаватых пёркаў, залатой іскрынкай у цэнтры. «Ну, прывітанне! Як цябе завуць, дружа?» І раптам з клеткі прагучала хрыплая, але цалкам разборлівая: «Карл Карлавіч, прафесар!» А пры ён не гаварыў. Магда ж плакаць перастала, Кастусь жа нібыта не здзівіўся. «О, прыемна пазнаёміцца, калега. Малодшы навуковы супрацоўнік Кастусь Сташынскі. Кандыдат гістарычных навук. Можа быць, прафесар зойдзе да мяне на гарбату, а выключна ў навуковых мэтах. Мая бабуля вельмі любіць птушак, гасцей і выдатна пячэ пірашкі». Белыя анёлкі суквецці гайдаліся на галінках каштана ўсё мацней, бо дождж ператварыўся ў залеву, і стаяць на месцы было глупствам. Прызнацца, пры поглядзе на Кастусёву бабулю, не верылася, што яна ўмее нешта гатаваць. Бабуля была па-спартыўнаму падцягнутая, у нагавіцах і прасторнай сіняй блузцы. Сівыя валасы, калісьці відаць чорныя, коротка пастрыжаны. Бабуля абыходзілася без акуляру, затое на шыі віселі каралі з вялізных з каштан кавалкаў непрацаванага бурштыну. «Ад шчытавіткі добра дапамагае», нізкім голасам патлумачыла Евгенія Івановна, заўважыўшы Магдалініну цікавасць. «Я гэтыя кавалкі, о, калісьці сама вылавіла ў Балтыцы», — у бабуліным голасе гучаў гонар. «У сакавіку лёд пайшоў у заліве, а ў ім бурштынавы слой. А хвалі, а сівір, і ўвесь бурштын ад берагу адганяе. Ха, мужыкі стаяць з сачкамі, лаюцца. А я, о, маладая была, адчайная, распранулася і ў ваду». «Мой муж, дзедка Стусёў, мяне пасля спіртам расціраў са свайго афіцэрскага пайка і ўнутр 100 грамаў. О, і нічога, нават насмарку не схапіла, не тое, што цяперашняя хліпкая моладзь. О, я журальская казачка, нас у палонках хрысцілі. О, ешце пірашкі, маладыя людзі, вось гэтыя з капустай, а гэтыя тоўстенькія з рысам і мясам. А гэтаму птушанятку я зараз таксама нешта смачненькае дам». Шанятка Карл Карлавіч пачуваўся ў новай хаце някепска. І пірашкі сапраўды былі смачнюткія, а гарбата пахла язмінам. Бабуля прымусіла Магду, кволую гарадскую дзяўчынюху, абхінуцца махіравым пледам, бо сучасныя рыцары, на жаль, не дадумаюцца да такіх простых рэчаў. Кастусь пакорліва ўздыхнуў на бабулін закід. Евгенія Івановна усміхнулася. «Добра, добра. Я супербабуля. Я ўсё разумею. Іду ў свой пакой і пачынаю рыхтавацца да заўтрашняй лекцыі. Калі што, паклічаце». Магду кінула ў чырвань ад адной думкі, што нехта мог палічыць. Быццам яе з гэтым нахабным Кастусём звязваюць нейкія асаблівыя адносіны. Ён жа яе проста выкарыстоўвае як цікавы дакумент. А параўнаць гэтага хлапчыску з Маркам — смешна. Але сыходзіць нікуды не хацелася. У старой кватэры, з высокай столлю, без дываноў і абавязковага крышталю, затое з кніжнымі паліцамі, такімі зручнымі, хаця і цвёрдымі фатэлямі, было утульна і спакойна. І Кастусь нічога не пытаўся, і не кідаў дапытлівых позіркаў, сядзеў у сваім фатэлі, давёў свецкую гаворку пра норавы шляхты 18-га стагоддзя. Вітанне, гаспадарская дачка мусіла запіць з кожным гостем страмянную, трохі пакаштаваць з чаркі, якая падавалася гостю. Вось, прыблізна такая чарка была, як на той паліцы каля чорнага гаршэчка. Крумкач прагарлаў сваё «Невермор», і Магда наважылася расказаць. Кастусь слухаў яе, не перабіваючы. Толькі ў адным месцы, калі гаворка ішла пра доказы візантыйскага паходжання, усхапіўся і некалькі разоў прабегся па пакоі, махаючы рукамі нешта мармычучы сабе пад нос. І вось засталося пераказаць апошнія радкі зніклага паслання. Магда змоўкла. Кастусь зразумеў яе хваляванне. «Можаце мне не расказваць далей?» «Хто я такі?» «МНС з хіповым хвосцікам, але я магу звесці вас з аўтарытэтнымі, галоўнае, сумленнымі вучонымі. Ёсць, прынамсі, два чалавекі. Адзін вядомы пісьменнік. Таксама перажыў рэпрэсіі. І можаце распытацца пра яго ў каго заўгодна». Але Магда рашуча страсянула валасамі, незаплеценымі сёння ў акуратныя коскі, і, заплюшчыўшы вочы, каб ясней прыпомніць напісанае, прагаварыла, як прачытала. «Было зроблена 3 копіі з рукапісу і з дакументаў». «Одну я перадаў Антосю. Ведаю, што ў час уцёкаў паперы былі з ім. Другая копія ў архіве прафесара Сахнут-Бічэўскага у папцы з надпісам «Копіі судовых актаў сельскагаспадарчага суда Мінскай губерніі. Пачатак 19-га стагоддзя». Трэця на кальварыйскіх могілках. Склеп злева ад касцёла. На фасадзе трохкутнік з блакітнай цэглы з вочкам. Гільза, закапаная ў правым дальнім куце. 50 сантыметраў. Твой дед подписываўся Алесь Валошка. Мы з ім абодва былі сінявокія». пераказала і жахнулася. Цяпер назад не павернеш. А Марк строга загадаў выкінуць з галавы ўсе гэтыя справы. О, як ён раз'юшыцца. Твар Кастуся гарэў ад узрушэння. Мой сябра напісаў артыкул «Загадка Лесі Валошкі». Нідзе не надрукавалі, сказалі «бяздоказна». Сенсацыя, высмактаная з пальца. З паэтаў, што пачыналі напрыканцы 20-х, Валошка быў найярчэйшы. Усё, што ўдалося знайсці, 4 вершы ў газеце. Прычым, у тых нумарах, што захаваліся ў бібліятэках, публікацыя выразана. Так-так, выразана. Але і гэтага дастаткова. Сапраўдны талент. Ні пафасу, ні сялянска-пралетарскай тэматыкі, толькі роздум і пачуццё. Нібыта сцверджана, што пад псеўданімам Валошка друкаваў раннія вершы ці то Глебка, ці то Броўка. Але мой сябрук перакананы, што быў такі паэт, быў, але дасюль не адкрыты. Адкапаў нейкую кнігу 1933 года, дзе на вокладцы у спісе будучых выданняў ёсць зборнік вершаў Алеся Валошкі «Чырвоныя канваліі». Гэты зборнік не з'явіўся ніколі і ніколі больш не друкаваўся. Паэт Алесь Валошка. Гэта значыць рукапіс, пра які гаворыць Іван Хмель, гэта рукапіс чырвоных канвалій, задумліва папыталася Магдаліна. Думаю, так. А дакументы, доказы каралеўскага паходжання і, можа, некаторыя планы змоўшчыкаў. Каралеўства Беларусь, як гэта прыгожа. Кастусь не змог уседзець на месцы і узбуджана хадзіў па пакоі. Карлу Карлавічу, напэўна, гэты рух спадабаўся, бо ён таксама закульгаў па падлозе, нібыта перадражніваючы хлопца. Магдаліна рассмяялася. Але Кастусь нават не звярнуў увагі, працягваючы разважаць. Сахнут Бічэўскі, знакаміты прафесар. Яшчэ да рэвалюцыйнай школы. Знаўца антычнасці і сярэднявечча, расстраляны ў 37-м. Напэўна, як шпіён Рымскай імперыі. У яго на архіў рукапіс Валошкі схаваў няйначай любімы вучань. Як вы называлі? Міхась? Так. Так, а прозвище не пам'ятаю. Нібито Зарейка. Ті Зварина? Ніколи не чув, хоча гісторик. І гэта знік бясследна, але схаваць паперы ў прафесарскі архіў – выдатная ідэя. А мне здаецца, там адразу знайшлі б. Хо-хо! Нічога падобнага! Нічога падобнага, запярэчыў Кастусь. Папка подписанная, а папок тысячы. Нават калі нехта будзе звяраць і пабачыць неадпаведны матэрыял, наўрад ці пачне адразу разбірацца. Ведаеце, колькі такіх неадпаведных папак у нашых дзяржаўных архівах. О, урэшце трэба будзе распытацца ў бабулі. Перад вайной яна была студэнткай Ленінградскага універсітэта. У час блакады працавала там кімсьці накшталт вартаўніка ці архіварыуса, а на пачатку вайны многія архівы з Беларусі вывезлі ў Піцер. Лукаш Бенда, напрыклад, амаль усю беларускую рэпрэсіраваную літаратуру туды перапёр. Хаця наўрад ці бабуля ведае. У мяне біёлаг, спецыяльнасць арніталогія. Лекцыі ёй цяпер мала даюць чытаць. Пенсіянерка. У сельгастэхнікуме былыя студэнты дапамагалі прыладкавацца дзе лекцыі на тыдзень. У свой час доктарскую не абараніла з-за нашага спадчыннага паскуднага характару. Карлуша, якому абрыдла бессэнсоўнае хаджэнне, узляцеў на паліцу, а толь раптам жа ж зваліўся зялёны гліняны збаночак і раскалоўся напалам. Магда сцялася. Зараз будзе чарговае выгнанне з раю. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.